Tonego. Prowizja 3,99. Żabka. Mały, wielki sklep. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 10 marca, jest 16. Najświeższe informacje w serwisie Trójki zebrał Michał Przerwa. Obniża się średnia wieku pacjentów, którzy trafiają do szpitali z powodu koronawirusa. Zdecydowana większość pedagogów i nauczycieli przyjęła już szczepionki przeciw COVID-19. Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zapowiedziała start w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w ostatnim czasie obniżyła się średnia wieku pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Szef resortu zaznaczył, że ten spadek jest bardzo niewielki. Na przełomie grudnia, stycznia i lutego mieliśmy tą średnią, która kształtowała się mniej więcej na poziomie 64 lat. W ciągu ostatniego czasu, i myślę, że można powiedzieć, że to jest powoli też wpływ akcji szczepień, widzimy obniżenie średniej wieku. Ona w tej chwili wynosi troszeczkę więcej niż 62 lata. To nie jest duża różnica, ale w gruncie rzeczy, patrząc w jak szybkim czasie to się zmieniło, to jednak należy uznać, że to jest zauważalny efekt. W ciągu doby potwierdzono 17 260 przypadków zakażenia koronawirusem. Do tej pory zaszczepiono 80% zgłoszonych nauczycieli oświatowych i akademickich. Szczepienia rozpoczęły się 12 lutego i od tego czasu pierwszą dawkę preparatu firmy AstraZeneca przyjęła zdecydowana większość pedagogów. Mówiła na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia wiceminister edukacji Marzena Machałek. Zarejestrowało się 66% nauczycieli systemu oświaty. Nauczycieli i pracowników systemu oświaty, w tym jest 508 tysięcy zaszczepionych na wczoraj wieczór, było 410, co stanowi 80%. I stało się to w bardzo szybkim tempie. Wiceminister zdrowia Anna Goławska mówiła, że na szybkie tempo szczepień wpłynęła dobra organizacja akcji. Szczepienia odbywały się w ponad 800 punktach szczepień, w tym we wszystkich szpitalach węzłowych. W dużych miastach dodatkowo wskazaliśmy punkty szczepień, które mają duże moce przerobowe i mogły zaszczepić dużą liczbę osób w ciągu tygodnia. Szczepienia nauczycieli powinny zakończyć się do końca tygodnia. Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zapowiedziała start w wyborach na prezydenta Rzeszowa. O urząd będzie ubiegać się z własnego komitetu wyborczego. Ewa Leniart zaprosiła do bliskiej współpracy wszystkie środowiska, a zwłaszcza te, których zdanie do tej pory nie było brane pod uwagę. Bardzo serdecznie zapraszam do współpracy z kandydatem, a potem prezydentem Rzeszowa, Ewą Leniart, ekspertów, środowiska społeczników, rady osiedlowe i wszystkich ludzi, którzy zechcą włączyć się najpierw w dyskusję, a potem w realizację potrzeb miasta Rzeszowa. Doskonale wiemy, że tych potrzeb w mieście Rzeszowie jest bardzo dużo. Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbędą się w związku z tym, że na początku lutego z funkcji prezydenta miasta zrezygnował Tadeusz Ferenc. Polska podpisała ze Słowacją umowę o automatycznej wymianie informacji w dziedzinie podatku VAT. Celem jest współpraca w zakresie wykrywania i walki z oszustwami VAT-owskimi. Porozumienie w Warszawie podpisali minister finansów Tadeusz Kościński i ambasador Słowacji Andrzej Droba. Polska ma sukcesy w walce z wyłudzeniami podatku VAT, mówił Tadeusz Kościński i przypominał, że w latach 2015-19 luka VAT została obniżona o prawie 15%. Zrobiliśmy to poprzez wdrażanie różnych tam mechanizmów, tak zwany pakiet paliwowy, gdzie konsekwencje dla oszukania w dziedzinie VAT-u to było bardzo, bardzo poważne. Jak również wdrożyliśmy tak zwany system STIR, który powodował, że mogliśmy mierzyć płatności i faktury. To trzecia tego typu umowa podpisana w Europie. Przebywający w Oberstdorfie na kwarantannie zdobywca Pucharu Świata w skokach narciarskich Halvor Egner Granerud przyznał, że w tym trudnym czasie izolacji otrzymał niespodziewany gest sympatii od Karla Geigera, który zaoferował mu domowe obiady przynoszone pod drzwi. Norwek po pozytywnym teście na obecność koronawirusa od środy jest objęty kwarantanną, a więcej na ten temat można przeczytać na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kwadrans po godzinie 16, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której sprawdzamy, co dzieje się u naszych sąsiadów bliższych i dalszych. Proszę Państwa, Włochy to kolejne państwo, które zapisało się na taką niechlubną listę krajów z ponad 100 tysiącami ofiar pandemii. Przenosimy się właśnie do Rzymu. Tam jest Piotr Kowalczuk, nasz korespondent. Dzień dobry. Dzień dobry. Piękna pogoda u nas na Myśliwieckiej, jak w Rzymie? Też pięknie, słonecznie, a wczoraj lało. A wczoraj lało, no u nas będzie jutro lało, ale o tym potem, nie po to się spotkaliśmy. Te 100 tysięcy ofiar, co rząd na to? No, rzeczywiście przekroczona została ta bariera psychologiczna. 100 tysięcy to jest ogromna liczba. Zaraz potem, kiedy podano, że już zdążyło się we Włoszech zarazić koronawirusem ponad 3 miliony ludzi, czyli to jest 5% populacji. No, rząd jest trochę, rząd jest w bardzo trudnej sytuacji, bo jest między młotem a kowadłem. Młotem jest zespół ekspertów rządowych, którzy domagają się drastycznego niemal zamknięcia niemal całego kraju. Wskazują na niebezpieczeństwa, że ten angielski rodzaj wirusa jest szczególnie agresywny, no a z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcą pracować, firmy, ludzi, którzy tracą pracę, bankrutują. No więc rząd stara się wypośrodkować między tymi dwoma jak gdyby grupami. O 17 właśnie rząd, a właściwie premier i najważniejsi ministrowie, którzy no, są bardzo ważni, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, będą radzić nad tym, co zaproponował im ten komitet doradczy, czyli ten zespół ekspertów. Trochę o tym wiemy i przypuszczalnie, czego się naturalnie bardzo obawiamy, będziemy mieli tutaj w weekendy totalny lockdown albo prawie totalny i to wszystko będzie trwało do co najmniej 6 kwietnia, czyli Wielkanoc mamy w areszcie domowym. A jak sytuacja wygląda teraz? Co jest otwarte? To zależy od regionu, dlatego że na przykład Sardynia jest wyspą szczęśliwą, strefa biała, żadnego zagrożenia. Tam jest wszystko otwarte lub prawie wszystko, wszystko hula. No pięknie jest być teraz na Sardynii, zwłaszcza, że świeci słońce. W Rzymie mamy to szczęście, że jesteśmy jeszcze nadal w tak zwanej strefie żółtej, czyli tego mniejszego zagrożenia. Wobec tego prawie wszystko działa. Restauracje są czynne tylko do 18, ale wszystkie sklepy są otwarte, działają normalnie, z tym, że obowiązuje godzina policyjna od 22, to na terenie całego kraju. Ale w innych regionach, powiedzmy w Kampanii, mamy tą strefę czerwoną, czy strefa pomarańczowa, też o takich bardzo ostrych restrykcjach, jak powiedzmy w Lombardii. No to tam jest rzeczywiście bardzo smutno, nic nie jest czynne, nawet sklepy, muzea, wystawy, wszystko to jest pozamykane, nie mówiąc już o siłowniach, czy no, restauracjach, czy kawiarniach. A wyciągi, stoki narciarskie? Nic, wszystko zamknięte na cztery spusty. No, miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, że będzie coraz lepiej. Wszyscy mamy na to nadzieję w końcu. Włochy, też taka wiadomość przyszła ostatnio na agencyjnych serwisach. Włochy mają być pierwszym krajem Unii Europejskiej, który dostanie licencję na produkcję tej rosyjskiej szczepionki, tego Sputnika. Tak, z tym, że no, wiadomość ogłoszono wczoraj i to no, wprawiło włoski rząd w niemałe zakłopotanie, bo włoski rząd deklaruje totalną solidarność z tym, co robi Unia Europejska i Komisja Europejska. Wiemy, że rosyjska szczepionka Sputnik nie posiada atestu Europejskiej Agencji Leków, wobec tego nie powinna być rozprzestrzeniana. No a jeszcze jeśli chodzi o Rosję, no to szczególnie obecnie stosunki między Unią a Rosją, chociażby ze względu na sprawę Nawalnego, ale nie tylko, są bardzo napięte. Z tym, że dzisiaj rząd wyjaśnił włoski, że nie ma nic z tym wspólnego, że jest to efekt umowy między Rosją a prywatną firmą szwajcarską, która ma swoją filię we Włoszech. I być może rzeczywiście dojdzie do produkcji tego Sputnika. Przewidziano 10 milionów dawek do końca roku. Ale jak się tutaj wszyscy domyślają, nie będzie on ta szczepionka nie będzie rozprowadzana we Włoszech ani w krajach Unii Europejskiej, jeśli oczywiście w dalszym ciągu nie będzie pozwolenia od Europejskiej Agencji Leków. Domyślamy się, że wobec tego te szczepionki będą produkowane na użytek blisko 50 krajów pozaunijnych, które jak gdyby dopuściły z góry tę szczepionkę do obiegu. Więc tak to będzie wyglądać, ale sytuacja rzeczywiście tutaj włoski rząd znalazł się w sytuacji dość nieciekawej i musiał się bardzo tłumaczyć. Minister spraw zagranicznych powiedział, że w ogóle pierwszy raz usłyszał wczoraj w ogóle o tej sprawie, o podpisaniu tej umowy i że naturalnie Włochy będą działać zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej. No tak, oczywiście to, że Włosi czy włoska firma będzie produkować Sputnika, to wcale nie znaczy, że Włosi będą nim szczepieni. A propos, jak idą szczepienia we Włoszech? No troszkę coś się ruszyło. Wczoraj ponad 5,5 miliona nie osób, ale dawek podano, bo oczywiście tam niektóre te szczepionki wymagają dwukrotnego szczepienia, więc to jest wyższa arytmetyka. No ale tak no, jest to dosyć sporo. Jeśli chodzi, no 8% populacji to są osoby zaszczepione w porównaniu z innymi krajami unijnymi. To nie wygląda wcale źle. Ale teraz liczymy na to, że to się wszystko jakoś przyspieszy. Mamy nowego premiera, Mario Draghiego, który no niemal w pierwszym kroku, czy w pierwszych dniach swojego urzędowania wyrzucił ze stanowiska dotychczasowego komisarza nadzwyczajnego do walki z pandemią i powołał na to stanowisko generała wojska odpowiedzialnego w sztabie generalnym za logistykę. I ten właśnie generał będzie się zajmował rozprowadzaniem szczepionek, więc wszyscy tutaj mówimy, że w lepsze ręce nie mogło to wszystko trafić. Będzie po wojskowemu. Bardzo dziękuję. Piotr Kowalczuk, nasz korespondent w Rzymie, malował Państwu sytuację pandemiczną we Włoszech. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rzeczy Waluś, Kraksa, Kryzys, tak nazywa się kapela. 16:30.

Po dwóch dniach milczenia 61 słów odpowiedzi. Were you silent or were you silenced? Na dwugodzinny wywiad. Cała rodzina jest zasmucona po tym, jak poznała skalę tego, jak trudne były ostatnie lata dla Harry'ego i Meghan. Ton pojednawczy, ale jest tu jedna nieco inna nuta dotycząca concerns and conversations about how dark his skin might be when oskarżeń o rasizm na dworze. What? Poruszane tu kwestie, szczególnie związane z rasą, są niepokojące. Wspomnienia niektórych sytuacji mogą się różnić, ale traktowane są bardzo poważnie. Dwór wysyła jasny sygnał, więcej komentarzy nie będzie. Wczoraj pytanie dziennikarki do Karola, następcy tronu. Odpowiedzi brak. Najpierw pomyślałam, to już koniec. Dwór teraz naprawdę to wszystko zepsuł. Oni mają jednak szansę, by odrobić choć trochę strat. Wszystko zależy, jak do tego teraz podejdą. Mówi BBC dziennikarka Trisha Goddard. To wszystko to pytanie o przetrwanie arcybrytyjskiej, arcykonserwatywnej instytucji. Jeżeli większość Brytyjczyków to dziś konserwatyści przez małe K, niekoniecznie głosujący na partię konserwatywną, ale o zachowawczych poglądach, to jedną z przyczyn jest właśnie scalająca, odwieczna magia monarchii. Tyle, że magia zawsze może ulecieć. Według pierwszych sondaży większość mieszkańców wyspy trzyma stronę królowej i jej otoczenia, ale sympatia do niej nieco zmalała. A co ważniejsze, pośród młodego, bardziej liberalnego pokolenia proporcja się odwraca, tu sympatia zdecydowanie leży po stronie Harry'ego i Meghan. Co jeżeli młodzi przestaną śnić sen o monarchii? No i drugie pytanie. Co jeżeli sen rozwieje się za oceanem? Amerykanie byli dotąd bezgranicznie zakochani w pompie i celebrze Windsorów. Teraz, gdy myślimy o rodzinie królewskiej, widzimy instytucję naznaczoną wadami. Po Black Lives Matter i zabójstwie George'a Floyda widzimy nagle, że i wy macie podobne problemy. Rasizm instytucjonalny to boli. Dla wielu Amerykanów bajka właśnie roztrzaskała się na kawałki. Mówi BBC dr Wendy Osefo z Johns Hopkins University. Efektów kryzysu nie sposób na razie ocenić, ale dwór musi na nowo obmyślić sposób budowania swego wizerunku. Przez ostatnie dwie dekady budował go na podstawie młodych Williama i Harry'ego, potem Kate i Meghan. A teraz ta ścieżka jest zamknięta, trzeba znaleźć nową i to jak najszybciej. Im dłuższa zwłoka, tym większe zagrożenie, że czar monarchii zacznie się rozwiewać. Jedno jest pewne. Bajka, którą oglądaliśmy w Windsorze 2 lata temu podczas wielkiego ślubu, nie ma happy endu. Echa najsłynniejszego wywiadu ostatnich dni zebrał dla Państwa Adam Dąbrowski. Trójka. Program trzeci. Minut pozostało do godziny 17. Czy ktoś marzy o nietypowych studiach? Są takie podniebne, można by rzec. Mowa o najsłynniejszej szkole lotniczej w Polsce, czyli Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, która dziś akurat ma swój dzień otwarty w formie wirtualnej oczywiście. Za pomocą mediów społecznościowych pokazujemy naszą codzienną działalność i ogromny potencjał placówki, mówi rzecznik dęblińskiej szkoły Orląt major Marek Kwiatek. Prezentujemy naszą chlubę, czyli flotę Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, czyli statki powietrzne, samoloty Diamond, śmigłowce, gimbal, Robinson. Następnie również wszelkiego rodzaju laboratoria, symulatory lotu, symulatory kontroli powietrznej, spadochronu, katapulty. Bardzo takim ważnym jest ośrodek szkolenia kondycyjnego, gdzie można zobaczyć nasze osławione lotnicze przyrządy gimnastyczne specjalne, czyli kołoreńskie, żyroskop. gałka w górę, proszę odczepować. Raz i dwa. Uśmiech na twarzy, biodra w ramkę. Dość przerwić ćwiczenie. Major Marcin Sztobryn, starszy wykładowca Ośrodek Szkolenia Kondycyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej. Można powiedzieć, że egzaminy są takim nawet nie początkiem początku, bo dopiero po przejściu za mury naszej Akademii wszystko się zaczyna. 6 razy w tygodniu podchorążowie mają zajęcia z wychowania fizycznego w oparciu o nasze obiekty, o nowoczesny stadion, o halę sportową, o basen. Dodatkowo w ramach Akademii działa wiele kół sportowych, piłki siatkowej, piłki nożnej, zapasów, tenisa stołowego, także jest bardzo dużo możliwości rozwoju. Nasza druga nazwa, którą lubimy używać, Szkoła Orląt, Szkoła Wysokich Lotów, do czegoś zobowiązuje, także chcemy, żeby tutaj trafili najlepsi z najlepszych. Ludzie zarażeni pasją lotnictwa, chcemy pokazać te nasze pasje. Plutonowy podchorąży Ambryzak Natalia. Moja pasja zaczęła się już chyba od najmłodszych lat, ponieważ jestem rodowitą dęblinianką. Także samoloty w moim życiu były obecne od zawsze. Patrzyłaś tak w górę, rozpoznawałaś, co leci? Tak, tak, już od dziecka patrzyłam, wiedziałam, co leci. Pasją się, że rozwinął jeszcze liceum lotnicze, które ukończyłam, a w nim przede wszystkim loty szybowcowe. I to było to chyba, co przeważyło tą szalę. Jestem na 3 roku na specjalności pilotaż samolotów transportowych. Swoją przyszłość wiążę właśnie z tym zawodem, z pilotowaniem transportowych statków publicznych. A teraz krótki sprawdzian, co leci? To będzie master. Nazywam się Mateusz Dziedzic, jestem podchorążym 2. roku. Obecność tutaj jest naprawdę czymś wyjątkowym. Ja, szczerze mówiąc, będąc jeszcze w szkole średniej, nie przypuszczałem, że w przyszłości będę mógł być tutaj w szkole Orlon, że będę mógł zasiąść za sterami śmigłowca. Z początku aż nie mogłem uwierzyć w to, kiedy zobaczyłem pierwszy raz wyniki rekrutacji, że naprawdę, wow, ja tutaj jestem, że dostałem się do tej szkoły. Czasami łatwo jest nam osiąść na laurach, że jak już coś osiągnęliśmy, to zostajemy w tym miejscu, poprzestajemy na dalszym rozwijaniu się. No to jest troszkę inaczej, to trzeba zawsze się edukować, zawsze się kształcić, dążyć do tych celów jeszcze bardziej i zdobywać je na nowo każdego dnia. Dokumenty na studia wojskowe można składać do końca marca, potem badania medyczne, testy sprawnościowe, rozmowa kwalifikacyjna i już. O czym informuje nasz reporter Łukasz Grabczak. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Never had that, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the night. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Come here to Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miałem